Yo, ik wil echt super graag meer. Maar er worden echt kankerveel mensen opgepakt. Echt een vervelende hoeveelheid. En helaas is het nu, dus ook zoals we het hebben afgesproken met de gemeente, afgelopen. Dus allereerst een duimpje applaus voor jezelf! Hey! En dan een duimpje applaus voor Sophie Straat en de band! Hey! En dan een duimpje applaus voor al die vrijwilligers in Hesjes, verkeersregelaars. Al die mensen die het mogelijk maken, de organisatie, de mensen die het filmen, iedereen, de EHBO'ers, shout-out naar jullie, sowieso. En nogmaals, jullie maken aardig, hè? Anders zijn wij gewoon 13 wagens die niet de milieuzone in mogen. Door jullie zijn wij een demon fucking straatje, dus dankjewel. Er zijn echt heel veel nades in de stad, zowel aangekondigde als wat stoutere. Vind de juiste mensen, maar voordat je gaat, wees geen sukkel. Ga met minstens 10 mensen hier weg, want er worden echt kaarlo veel mensen opgepakt. Als je een goede kameraad bent, hebben ze misschien zelfs je foto. Trekken ze hier er gewoon uit. Dus let alsjeblieft op elkaar, want wet of geen wet. Meer zon en minder politie. Dankjewel. Dit was ADEF. We zien jullie volgend jaar. We zien jullie overal. Blijf kraken. Blijf skippen. En blijf solidair. Tot ziens.